Jaký je váš sen, co? Každý člověk potřebuje sen. Jaký je váš sen? No tak, každý má sen. Do důchodu. Tak ať se cestou nestrátit, ne? No tak je čím to stejná. Jaký je váš sen? Ale, co? Dobrý zaměstnání a autentický. Tady šlapala oběžku. Tak si pak v druhé půlce nestěžuji.